Harisi za mapenzi zina safari safari safari za mbali, visa na mambo mengi vinateso na jua, ila mpenzi usijali, na sumu ya mapenzi inatesa moyo mchana usiku silali. Sukari ya mapenzi ishaganda moyoni zaidi ya tamu ya sali. Tazama uzuri wako penzi langu, sijashusha thamani, thamani ya penzi lako nitalitunza moyoni na kesho peponi. Tazama uzuri wako penzi langu, sijinishusha thamani, thamani ya penzi lako nitalilinda moyoni na kesho peponi. Dunia na mapenzi vinatesa, unajua sema mpenzi tafadhali, usiku silali. Oh, yaleta sauko tayari ni kupiliki nyumbani, japo sina pesa na nyumba gani, usijali. Nauliza uko tayari ni kupiliki nyumbani, japo sina pesa na nyumba gani, usijali. Ona yupo nilompenda kwa utenzi na nyimbo na zezi nilimwimbia, akanacha akaenda na maradha kupenda moyoni nikaugulia. Yupo nilompenda kwa utenzi na nyimbo na zezi nilimwimbia, akanacha akaenda na maradha kupenda moyoni nikaugulia. Maskini penzi langu, sina pesa mali na gari za kuringishia, chone chone roho yangu nasimanza mapenzi moyoni sijekulia. Maskini penzi langu, sina pesa gali na mali za kuringishia, chonde chonde roho yangu nasimanza mapenzi moyoni sijekulia. Dunia ya mapenzi vinatesa, najua sema mpenzi tafadhali, maumivu ya mapenzi yanatesa moyo mchana usiku silali. Za uko tayari nikupeleke nyumbani, japo sina pesa na nyumba gali, usijali. Nauliza uko tayari nikupeleke nyumbani, japo sina pesa na nyumba gali, usijali. Safari za mbali, visa na mambo mengi vinatesa, najua kila mpenzi usijali, na sumu ya mapenzi inatesa moyo mchana usiku silali. Sukari.